Piccolo i Kuririn zabrali ostatnią dostrzegalną nadzieję Ziemi, Trunksa i Gotena, do Pałacu Kamiego. Toki należy do... Siema! Goku także pojawił się w Pałacu Kamiego i zdradził sposób na pokonanie Majina Buu. Możemy użyć fuzji. Fuzja, czyli scalenie, tak? To technika scalenia, która może być użyta jedynie, gdy siła i wzrost dwóch osób są podobne. Technika scalenia? Generalnie dwie osoby scalające się w jedną stają się nową istotą. Z niesamowitą mocą, jakiej nie mógł osiągnąć osobno żaden z nich. Znając Goku i Trunksa, mogę powiedzieć, że powinni być do tego zdolni. Wciąż jeszcze jest nadzieja. Słaby promyk nadziei. Przebudźcie się, wojownicy. Więc to naprawdę działa? Masz taką ładną buźkę, a taką małą wiarę. Videl, przypatrz się uważnie. Czegoś takiego nie zobaczysz w telewizji. Ale nie mogę uwierzyć, że z tych kul wyleci smok. Bulma, znasz formułkę potrzebną do przyzywania Shenlonga, tak? Oczywiście. Czy ja wyglądam jak Frieza? Bulma. Tak szczerze, Bulma, można zobaczyć pewne podobieństwo. Hola, hola, dziadku, to nie czas na głupie kawały. Co za... Czyli jest jakaś formułka, tak? W sumie to ma sens. Pospiesz jej przyzwie Shenlonga, byśmy mogli wskrzesić tych wszystkich widzów zabitych przez Vegetę. Wiem. Przybądź w Shenlongu. Spełnij moje życzenie. Dobra, zatem idę po resztę. Co? Nagle się ściemniło. To... Shenlong wychodzi? Ale czemu? To Bulma zebrała smocze kule, tak? Przecież ona nie zna sytuacji. Czemu miałaby przyzywać Shenlonga? Wiem. Vegeta zabił sporo ludzi na terenie turnieju. Ona chce przywrócić ich do życia. Nie jest dobrze. Jeśli Shenlong spełni wszystkie trzy życzenia, nie będziemy mogli go przyzwać przez kolejny rok. Dobra, pójdę ich powstrzymać. Szlak. Ciężko znaleźć ki Bulmy i reszty. Mam ją. to jakieś jaja. Zatem wypowiedz swoje życzenie. Spełnię dowolne trzy życzenia. Czyjaś nie? Wypowiedz życzenia. Jakby to ująć? Nie rób problemów. Przywróć do życia wszystkich, którzy dzisiaj zginęli. Oczywiście z wyjątkiem tych złych. To powinno wystarczyć. Dzięki. W porządku. Spełniłem pierwsze życzenie. Co tu się wyrabia? Znowu żyjemy. Niesamowite skarbie. Teraz czekam na drugie życzenie. Kurdemol, nie zdążyłem. Son Goku, gdzie ty się podziewałeś? Gdzie jest Gohan? Gdzie jest Goten? Cici, nie ma teraz czasu. Powiem ci potem. Dende, słyszysz mnie? Tak. Trochę się spóźniłem. Shenlong zdążył już spełnić jedno życzenie. Co mam zrobić? Więc to tak? Zatem możemy powiedzieć mu, że póki co nie potrzebujemy pozostałych dwóch życzeń. W taki sposób będziemy mogli go przyzwać za następne 4 miesiące. I jeszcze coś. Wszyscy się tu zebrali, więc przekaż Kuririnowi, że ich przyprowadzę. Zrozumiałem. Dobra. Shenlong? Póki co to wszystkie życzenia. Dzięki wielkie. Liczymy na ciebie następnym razem. W porządku, żegnajcie. Co to miało być, Goku? Co ty wyczyniasz? Co to ma być? Najpierw się nagle ściemnia, potem znowu jest jasno. Cóż, to chyba nieistotne. Majinie Buu, zaczynamy? Jestem pewien, że zostałem zabity przez Daburę. Czyżbym wrócił do życia? Niewiarygodne. Gdzie jest czcigodny Kaioshin? Dobra nasza, wciąż żyje. Gohan ciągle żyje. Gohan ciągle... Czcigodny Kaioshin. Kaioshinie. Dzięki niebiosom. Ciągle można go ocalić. Kaioshin. Czcigodny Kaiosinie. Kibito, co się dzieje? Nie zostałeś zabity przez Daburę? I tak to wygląda. Zabieram teraz was wszystkich do boskiego pałacu, gdzie Kuririn i reszta nas oczekują. Rozumiem, za 4 miesiące będę mogła znów znaleźć smocze kule. Tak, liczymy na ciebie. Dobra, złapcie się mnie wszyscy. Przeteleportuję was. Nie wierzę, że to się dzieje. Czy ja śnię? Mamo, tato, co się dzieje? Pospieszcie się. Złapcie mnie za rękę. Nie jesteśmy w stanie zostawić tu naszych zwierząt, więc zostajemy. Co ty wygadujesz? Ochronienie was jest teraz ważniejsze niż zwierzęta. Prawda, mamo? Bulma, jeśli zostaniemy zabici przez Majin Buu, możesz zawsze przywrócić nas do życia smoczymi kulami. Więc zostaję tutaj razem z tatą. Nie możesz. Son Goku? Bulma, jeśli wydarzy się najgorsze, poszukasz smoczy kul. Idę, nie idziesz? Idę. Dobra, ludziska, ruszamy. Zatem trzeba nakarmić nasze zwierzątka. Racja. Jestem pewien, że umarłeś. Też tego nie rozumiem. Jakoś wróciłem do życia. Racja. Kibito, proszę, pospiesz się. Musimy pomóc Son Gohanowi. Nie możemy pozwolić mu umrzeć. Kaiosinie. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Hej ty, czemu nie patrzysz, gdzie łazisz, ty dziwaku? Już po tobie. Papa. Papa. Tyś niezła mądrala. I miazga. Gdzie ty idziesz? Hej, Bu. Majin Buu, co ty wyrabiasz? Zabieramy się stąd. Ja wciąż nie najedzony. Ktoś ty. Dobra, chyba ci wystarczy, prawda? Chodźmy. Jeszcze bym pojadł. Zaczekaj, Majinie Buu. Co ty robisz? Puść mnie. To niegrzeczne. To ty tu jesteś niegrzeczny, dziadku. Dziadku? Proszę zapłacić za te ciasta, a także za naprawę drzwi, okna i całej reszty. Bo inaczej cię nie puszczę. Złotko, chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim ja jestem. No niezbyt. Czy tego chcesz, czy nie, i tak się wkrótce dowiesz. Ale powiem ci. Los tego świata, jego przetrwanie lub zniszczenie, zależy od mojej woli. Jestem czarownik Babilii. Możesz sobie być nawet księciem Persji, ale i tak musisz zapłacić mi rachunek. Jakie chamstwo. Paparapa. Zniknęła. Też chcesz zniknąć? Pomocy! Uwaga, przestępcy! Darujcie sobie daremny upór i wychodźcie z rękami w górze. Madzinie, jeszcze się nie nażarłeś? Niedobrze. To ciasto smaczne, ale mój brzuszek dalej pusty. Madzin Bum, natychmiast się rusz. Chcesz znowu zostać zapieczętowany? Nie ruszaj się. Jesteś aresztowany za niszczenie mienia i kradzież słodyczy. Szlak. Chyba dalej, że mnie najedzony. Nie denerwuj się. Chodźmy ukarać tego zielonego leszcza i tych dwóch gówniarzy. Ja im pokażę. Zobaczą coś naprawdę przerażającego. Kibito, czujesz to? Olbrzymią energię Madzina Buu. Oczywiście. Jestem zdesperowany. Żadna żywa istota we wszechświecie nie będzie miała teraz lekko. Sytuacja, której najbardziej się obawialiśmy, właśnie się ziściła. Ale nasze nadzieje jeszcze nie umarły. Wciąż widzę słaby płomień. Nie mów mi, że ma to związek z Son Gohanem. Zgadza się. Jego moc, która już teraz przekracza wyobrażenia, może się stać jeszcze bardziej fantastyczna. Może nawet przewyższająca siłę Madzina Buu. Co? To przecież niemożliwe. Nie widziałeś, jak niesamowici są ci Saiyanie, więc nie możesz sobie tego wyobrazić. Musimy szybko go znaleźć. Ki Gohana jest bardzo słaby, ale wyczuwam je gdzieś pomiędzy tymi drzewami. Powinien być gdzieś tutaj. Tam jest. Żyje, ale jest w podobnie złym stanie jak wcześniej ty, czcigodny Kaioshinie. Co za szczęście. Kibito, przywrócisz siły Gohana po przybyciu do świata Kaioshinów. Nie mów mi, że zamierzasz pozwolić człowiekowi postawić stopę w świecie Kaioshinów. W tym świętym miejscu, gdzie tylko Kaioshini mogą przebywać. W rzeczy samej. Pospieszmy się. Racja. Kai Kai. A co z rodzicami Bulmy? Nie potrafili zostawić swoich zwierzaków. Powiedzieli, że zawsze można przywrócić im życie dzięki smoczym kulom. Sali rodzice Bulmy. Na to wygląda. Gdybyśmy tylko znali lokalizację Tenshinhana i Chaozu, moglibyśmy ich także ochronić. Co ważniejsze, gdzie jest Gohan i Goten? Trunks i Vegeta. Więc gdzie oni są? Goku? Muszę to powiedzieć, więc powiem to wprost. Z Gotenem i Trunksem wszystko w porządku. Ale Gohan i Vegeta nie żyją. Zostali zabici przez Madzina Buu. Gohan. Chi-Chi? Gohan. Nie. Vegeta. Nie. Bulma, uspokój się. Bulma. Chi-Chi. Nie. Chi-Chi. Ja tego nie zaakceptuję. Goku, sytuacja nie jest najlepsza, co? Czcigodny Karinie, nie mogłem po prostu siedzieć na tyłku. Wróg jest silniejszy niż Frieza Cell i jakikolwiek twój poprzedni przeciwnik. Rzeczywiście jest z niego niezłe bydle. Goku, pospieszmy się i nauczmy ich fuzji. Racja. Słyszycie mnie, mieszkańcy Ziemi? Czy mnie słyszycie? Nazywam się Babidi. Jestem czarownikiem. Nie szukajcie mnie wzrokiem, nie zobaczycie mnie. Mówi bezpośrednio do waszych umysłów za pomocą magii. Czy mściwe plany Babidiego zostaną wkrótce ujawnione? Jaki los czeka Ziemię? Nikłe płomienie nadziei. Goten i Trunks wciąż smacznie śpią. To ja, Goku. Czas na nauczenie dzieciaków fuzji. Co to za głos? Ziemianie. Szukam pewnych kreatur, które miały czelność mnie zezłościć. Jeśli do mnie nie przyjdą, zamienię waszą planetę w jedno wielkie pobojowisko. Następnym razem znaleźć szkodników. Początek zemsty Babidiego. Babidi, nigdy ci nie wybaczę.